un spectacol manifest, personal și emoționant în 11 orașe din țară în luna martie. Bună, sunt Loredana și te ador. Te aștept pe 11 martie la Sala Polivalentă din Cluj și pe 13 martie la Cinema Patria din Brașov să ne bucurăm împreună de primăvară și de muzică bună. Ador! Biletele se găsesc la casele de bilete ale sălilor de spectacole, precum și online pe vândbilete.ro, bilete.ro, eventim.ro, myticket.ro și entertix.ro. Recomandat de Europa FM. Europa FM live pe plajă 2018. 26, 27, 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros, susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianuși vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, cabinetele medicale mobile, Ministerul Sănătății a publicat regulile pentru înființare. Apar și situații de urgență, inundații, în catastrofe care pot apărea. Aceste unități mobile pot fi utilizate în astfel de condiții. Protest de ziua femeii programat de la această oră în fața Ministerului de Interne. Această acțiune are ca scop de a atrage atenția lipsei de protecție pentru femei în fața violenței de gen, dar și modul în care polițiștii interacționează cu femeile. Femeile abuzate de soț sunt fără apărare, chiar dacă sună la poliție. Continuăm campania a 11-a poruncă să nu ridici mâna. Chiar dacă victima a apelat serviciul 112, iar soțul este în aceeași casă și el nu permite accesul poliției în domiciliu, noi nu avem cum să intervenim. Sâmbătă va fi congres ca pe vremea lui Ceaușescu, iată o acuzație auzită tot mai des de la câțiva lideri PSD care spun că nu sunt lăsați să candideze. Și mă tocmai am explicat aberația. Eu sâmbătă sunt în sală, dar de fapt nu sunt. Fierul decălcat, istoric, utilitate, rafinament, așa se numește o expoziție deschisă astăzi la Muzeul Județean Bacău de Ziua Femeii. În plan extern, ceasurile electronice din toată lumea au rămas în urmă cu 6-7 minute pentru că în Kosovo s-a consumat curent gratis, așa susțin unii experți. Prognoza meteo pentru început. Plouă slab local la această oră în vestul Banatului, în sudul Olteniei și izolat în sud-vestul Munteniei. Vreme caldă astăzi în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime vor fi între 5 grade în sudul Olteniei și 17 izolat în Muntenia. În București acum 14 grade, maxima va fi în jur de 15. Ascultați știrile Europa FM. Cabinetele medicale mobile ce ar trebui să ajungă în zonele fără medici, Ministerul Sănătății a stabilit regulile în funcție de care acestea vor fi autorizate să primească pacienți. Instituția a lansat în dezbatere publică un ordin cu normele de aplicare. Află mai multe de la Teodor Tiță. Cabinetul mobil trebuie să aibă un spațiu de minimum 7 metri pătrați, iar unitatea medicală mobilă trebuie să aibă un spațiu de minimum 13 metri pătrați, care să fie prevăzut cu rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități. Unitățile mobile trebuie să aibă sală de tratament, spațiu de depozitare, compartiment destinat recoltării de probe și chiuvetă dotată cu apă curentă rece și caldă. Cabinetele trebuie amplasate în zone accesibile populației, pe terenuri neinundabile, ferite de surpări. În proiectul de ordin pus în dezbatere publică se precizează că scopul cabinetelor mobile este creșterea accesului populației adulte și copiilor din zonele defavorizate la servicii medicale de specialitate. Despre unitățile medicale mobile vorbește liderul Asociației pentru Protecția Pacienților, Vasile Barbu. Sunt localități izolate pentru că nu au specialiști și aceste unități mobile ar permite să se facă un, să spunem, o caravană, un sistem mai aproape de pacientul cu probleme care nu poate fi deplasat, mai ales că costurile de deplasare a multor oameni, costurile sunt mult mai mari decât să deplasezi o unitate mobilă. În multe zone în care unitățile medicale s-au închis, aceste cabinete mobile vor fi binevenite, mai spun reprezentanții pacienților. Sunt unități mobile care pot participa la diverse acțiuni de screening, iar la servicii medicale ar permite să se efectueze și campanii de educație pentru sănătatea pacienților, odată cu aceste campanii de screening. Plus de alta, apar și situații de urgență, inundații, în catastrofe care pot apărea. Aceste unități mobile pot fi utilizate în astfel de condiții. Până acum, România nu avea o legislație privind organizarea acestor activități în această formă.

Povestea grevei textilistelor a fost un fals apărut la Paris în redacția publicației comuniste L'Humanité, finanțată de Moscova. În realitate, la Congresul celei de-a doua internaționale socialiste din 1910 de la Copenhaga, se propune instituirea unei zile internaționale a femeii, fără a se stabili însă o dată precisă. În 1921, URSS adoptă 8 martie ca Ziua Femeii, sărbătoare exclusiv comunistă care se impune și în Europa răsăriteană, China, Vietnam, Cuba. Feministele din Statele Unite, încântate că își descoperă o legitimitate istorică în așa zisa greva textilistelor, importă 8 martie peste ocean, la fel și feministele din Europa Occidentală. În 1977, ONU încurajează țările lumii să adopte 8 martie ca o zi în care să se vorbească despre drepturile femeilor. În țările comuniste însă a fost sărbătorită mai mult Ziua Mamei. Femeile primeau flori, felicitări, iar în cinstea lor se organizau sărbări la școli și în grădinițe. În România se sărbătorește la fel chiar și astăzi, în timp ce în alte țări 8 martie este o zi de proteste, manifestații sau dezbateri despre drepturile femeilor. Fierul de călcat, istoric, utilitate, rafinament, așa se numește expoziția deschisă astăzi la Muzeul Județean Bacău de Ziua Femeii, sunt expuse peste 150 de modele. Aflăm de când a fost inventat fierul de călcat și cum a evoluat în 300 de ani. Cine îl folosește mai des, se știe. Cu detalii, Manuela Nicolescu. Unele dintre exponate au o vechime de peste 300 de ani. Printre ele, un model de fier de călcat Coleman, de producție americană, sau fiare de călcat folosite pe front în al doilea război mondial. Multe dintre ele aparțin unui colecționar, Răzvan Leșevski, dar și colecțiilor Muzeului Județean Buzău și Muzeului Național al Agriculturii din Slobozia. Primul fier de călcat a apărut în secolul al XVII-lea în Anglia. El funcționa cu cărbuni și mai târziu cu petrol, gaz sau chiar cu untură de balenă. În 1872 au apărut primele fiare de călcat electrice. La Muzeul din Bacău vor fi chiar și demonstrații de utilizare a unor exponate. Ascultați știrile Europa FM. Congres ca pe vremea lui Ceaușescu, iată o acuzație auzită tot mai des de la câțiva lideri PSD. Sâmbătă are loc congresul partidului în care vor fi aleși președintele executiv, vicepreședinții și secretarii. Câteva personaje, până nu demult fidele lui Liviu Dragnea, l-acuză pe liderul suprem PSD că vrea să blocheze mai multe candidaturi. Codrin Ștefănescu susține că încă de ieri încearcă să-și depună candidatura pentru funcția de secretar general și nu reușește. Și așa în competiția asta strâmbă, cum se reliefează. Totuși, noi vrem să ne încercăm șansa în sală. Să vedem exact colegii noștri din țară, cei 4.000, cum gândesc. Pentru asta trebuie să fim și lăsați. Și încercăm până la ora 16 tot ce este posibil și regulamentar și statutar în partid pentru a ne depune două amărâte de foi care ne permit să candidăm. Și mă tocmai am explicat aberația. Eu la congres sunt în prezidiul conducerii ca secretar general adjunct, dar organizația mea nu mi-a dat delegare pentru congres. Eu sâmbătă sunt în sală, dar de fapt nu sunt. Codrin Ștefănescu, unul dintre cei mai vocali lideri PSD, admite că a căzut în disgrație, deși recent îl însoțea pe Liviu Dragnea la DNA ca susținător. Războiul s-ar fi declanșat la schimbarea guvernului Tudose. Noi suntem într-o relație nu foarte bună de câteva săptămâni de când am susținut-o pe Cati Andronescu pentru funcția de ministru, știți foarte bine. Și n-am înțeles nici până în ziua de astăzi cum am reușit noi în CEC să votăm un coleg de a intrat în partid de o zi împotriva doamnei Andronescu. Deci este e genant pentru noi și pentru electoratul nostru. Este evident. Genant. Bătălia se dă pentru locul 2 în PSD, adică pentru funcția de președinte executiv. Organizația PSD București-Ilfov a decis să o susțină pe doamna premier Viorica Dăncilă pentru această funcție. Același post și-l dorește însă și Nicolae Bănicioiu, vicepreședinte PSD, fost ministru al sănătății în timpul incendiului din Clubul Colectiv. Nu iau în serios ce aud așa prin zvonuri și prin intermediari, eu iau în serios doar discuțiile directe și publice. Și de ce nu v-ați depus până acum candidatura, că înțeleg că nu ați reușit? Păi nu, am fost ieri, am cerut clarificări și lămuriri și astăzi am depus și niște amendamente pe care le am față de modul de organizare, însă cu siguranță azi îmi depun candidatura, nu există vreun dubiu. Așadar, sâmbătă PSD organizează un congres, dar nu vor fi alegeri și pentru funcția de președinte, deținut acum de Liviu Dragnea. Ascultați știrile Europa FM. Ceasurile electronice din toată Europa au rămas în urmă cu 6-7 minute. Întârzierea a fost cauzată de faptul că în Kosovo s-a consumat curent gratis. Totul a pornit de la o dispută energetică între Serbia și Kosovo. Acum Asociația Operatorilor Rețelelor din 25 de țări europene cere intervenția internațională pentru această situație fără precedent de pe continent, pentru că aceasta s-ar putea agrava. Iulian Oghe explică. Dacă v-ați uitat recent la ceasurile de la microunde sau de pe frigider, este posibil să fi constatat că sunt în urmă. Explicația este complicată. O deviație de frecvență în rețeaua europeană a operatorilor de energie, după ce Serbia nu a mai furnizat suficient energie în rețea, iar în Kosovo s-a consumat energie pe gratis. Redactorul șef energia.ro, Mihai Nicuț, a explicat situația la Europa FM. Toată rețeaua europeană, ca și aparatele noastre de acasă, funcționează la o frecvență de 50 de Hz. În acest caz, pentru că în Kosovo s-a consumat energie electrică în afara contractului, adică fără să se plătească, energia s-a tras din rețea, iar pentru că s-a creat un dezechilibru între producție și consum, a scăzut frecvența. Dincolo de efectul amuzant de pe ceasuri, situația se poate agrava, atenționează tot Mihai Nicuț. Dacă frecvența ajunge să scadă undeva sub 47 de Hz, este ceea ce se poate denumi un coșmar, pentru că atunci apare blackout-ul. Toate generatoarele de energie electrică de pe continent se deconectează automat. De menționat, computerele și telefoanele nu au fost afectate, întrucât acestea se actualizează automat cu ajutorul internetului. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. Găsit meci spectaculos în Champions League, Juventus a revenit de la 0-1 și s-a calificat în sferturile de finală. Condusă de Tottenham în returul de pe Wembley, după 2-2 în prima manșă, finalista ediției precedente a răsturnat soarta întâlnirii în interval de numai 4 minute la jumătatea reprizei secunde, când au înscris argentinienii Higuain și Dybala. Englezii au dominat copios prima parte, iar sudcoreanul Son a marcat în minutul 39. Golgheterul Kane a fost aproape să ducă meciul în prelungire, a nimerit bara spre final. Între timp și Manchester City a fost învinsă pe teren propriu, tot cu 2-1 de FC Basel. La adăpostul victoriei cu 4-0 din tur, liderul din Premier League și-a amenajat însă aproape toți titularii obișnuiți. Echipa lui Pep Guardiola și-a întrerupt astfel invincibilitatea pe teren propriu, care dura de 15 luni. Ultimele 4 sfert finaliste ale Ligii Campionilor se vor stabili săptămâna viitoare. Diseară este programată prima manșă a optimilor Europa League. Cel mai interesant meci de la ora 20 este AC Milan-Arsenal, iar de la ora 22:05 minute se vor înfrunta două dintre fostele adversare ale FCSB din actualul sezon, Sporting Lisabona și Victoria Pilsen. De asemenea, echipa care i-a eliminat pe roșialbaștri în runda precedentă, Lazio, o va întâlni pe Dinamo Kiev. Irina Begu a trecut de runda inaugurală a turneului de la Indian Wells. Ea a revenit după ce a pierdut la 3 primul set al meciului cu sârboaica Alexandra Krunic și s-a impus apoi cu 6-4-6-1. Begu o va înfrunta în continuare pe a 5-a favorită, Carolina Plișcova. Sora geamănă a cehoaicei, Cristina Plișcova, va fi adversara Simonei Halep în turul al doilea, după ce a trecut de o jucătoare venită din calificări. S-a înregistrat deja o surpriză în California. Maria Sharapova a fost eliminată de japoneza de 20 de ani, Naomi Osaka, scor 6-4-6-4. CSU Sibiu și-a consolidat poziția de lider în Liga Națională de Basket Masculin. Echipa Vulturilor a obținut o victorie în deplasare în etapa a 19-a 79-72 cu SCM-ul Craiova. Americanul Manie Pret a fost cel mai bun jucător.